Alibek Fatahov, Bobodin Visi. A skunk or letting a blepa tackle can I lot so I wondal. A hilly rasa yatsu, carcook or in a charpai doll, cause the dash azar luyas at conway. Vinil alights a root cheating, cunier, handikai, a watsoi, a hitch rudy, chinuk nawai korachi, a emara tsukhana, a goshkana, canwai zaif, a kirk pivilier, a blepa dag, it's a native guai, tamu, gapolaris, wagoch, a kuruk, a keris kilig zawai. Adau zaif until the i die. Il gah ipatah, gah avatah el kurdai, gah gah yerhol, chugur kuru uyadai. Zamu yukos kwah kosh kanwai rah, gah tsvidding a polarik katis, gah katis itchin kudai, nurar katsutamarol, itim di buidis kwah kosh kanwai, masulrinik erol, kakonda larol, was kandirol, chukuris, akidai patakti herekata away, kud potsikitir. Hardin bir kekerin harayunin, kitserin elukunri won kredai, hurink anikai awaksawai, watsu jurjur izwai. Dadasha ini anich katadna, awuna, uhuyan wa ilt milkajnikis eberna, kari, ya kari. Charpai din kologwai, kwani raka kaina, sakuzi kari kajna, kari dol yerhich lo partalar alai. Kalik chulo, junadin chalmakutunawai. Алға юқуа құршақ авоз, ам қочқ үл михіз ғалатнавай дихіз ғүш баладыд күйқөзвай. Ада, дадаша мұқу ватанна хабар ғуна. Учқана якас, назады вернайне. Лахана вичин агош қайы ғил дадаша пелелі цигна, мүкі ғилі ини қай, ани қай ерған агудна. Зи халар лахана дадаша чуруя. Зун амуқ да лахана умуд кавач. Якас. Вуна ахтин рикин дарвлер вучизда. Аллах ти шукур. Ви халар, кэ ксан хайди хиза квазда. Лахана кариди дадаша клел гилалтадна. Кариди агош канвай вилериз нуакт кина. Гиламати каидани кари зак артух имирамач. Зун, кипи пешкис ханвай итимия. Гила авах татарни чидач ахпа. Акаила, зас жуол чан аламаз лазим ти ре краш из канзавай. Адак, Ühü akatna, xeyli vaxtun da çagana. Qarini sikin tuşir sahalda adan qili qay viniz aqwazna. Dadaşa vichin qaf da marquvna. Zaz juan visi salla lahana kütahiz qanzava. Yakas, am vuna fadlayıl huzvay qafya, mat kütahana tadama lahana qaridi. Yata qari, çına anol alay fiqidizni matsadaz everin, iday kard avuna tam. Everi ma lahana qaridi, fiqi siyahta qoleni avu ajadi, bes mad nishal hunçna. Ha, gül mehamed askayit, inşallah tadama saqizu itim ya am. Wazu isyah ta fena kanzamani, khabar ona qaridi. Eh, qari, isyah ta fena ayta qisantir. Qari, qachiyasa kühne başma qara luqna, reqe hatna. Qari, zaz dugur avuna ha, fikirin daşa. Abur qeda, zavisi besiktin dil hon, bes qud wad kas xizandiz, vesini gayila vuchu muqray. Sa siyah tilay khiz qari axtana. Abur qeda, Исиахта, лахана хабаргана. Фиқидизни гул мехамедиз қайда шалхана нюна. Эх лахана, чеп кап ауна қадалда. Диакета қари, абуратай ласа истик ауна чай қуани велики сигдай вол. Наса хазур волая. Лахана дадаша чин аних илкирна ухи егиз қаткана. Ам қаткай чикадал неси китушир. Жюре ба жюре фикирар келеда қуқадай. Гахт ал залан жез ухи дин ван қатида каза қахтай.